bagay, pero di na kong ginagawa. Siguro ka na, babaisip ka. Ba't ako nung mga busta? Ilang araw ka nang taroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka sa kamabunta. Pero mukhang ayos ka naman, di na kita abalahin pa. Ilang ama nang iba, baka dapat para patago ka mag-alala sa akin. Ako magpinabantas, naman nila ay maskara. Basta gabi ang pita ko mo sa umaga. Ganyan ka sa likod ng kulor at nagtinang ang ahulugan sa salitang para. Isa para sa akin, kaya kaya man ako pwedeng kinakilala ang iyong pagtawa. Kahit na sa puso man ay gito sana na rin nakakasya. Dati pa ka pinagdamutan ng kapalaran, kaya di na bago sa akin mawala ng bagay. Sa alauna ng umaga na naman, tawagan mo na lang ulit ako pag di na kayo magkasama. Andiyan ka na naman, di ko maipasa. Humingin sa iyong liwanag, nararang na naman sa iyong apoy. Bakit bala higit na hayaan? Andiyan ka na naman, di ko maipasa. Humingin sa iyong liwanag, nararang na naman sa iyong apoy. Ang damasaktan ko, pinakailangan. May lakad ka ba mamaya? Sana madaan mo kung pagkatapos. Sabihin mo ngayon ako'y makakaasa. Dito ka na nabihin niyong sapatos. Kung ngayong gabi lang naman ay magiging dahilan, ay handa-handa pa rin naman ako mamaos. Makakaluwag ka man ay sa mas nakakaiba. Para akin natin tulong ang makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga? Kung gano'ng kakali na kakaiwasan mo ng matagdam. Naghihalata, ang hirap ng magmamayak. At magtawag na ng laman ng nabadam. At ipag-